Tatofu. Animalia guztiak, aske izan arte. Iepa, gaixo, eskerrik asko beste aste betez gurekin izategatik hemen Zintzilik irratian jota tofu saioan. Duela bi aste gogoratzen bazarete hasi ginean gure bigarren denboradako lehenengo saioa. Bi aste pasa dira, orain bigarren saioarekin gatozkizue. Eta gaurkoan, barrez eta albiste, debate, musika eta beste hainbat datu eta informazio berrirekin torri gara zuei ba, pixka bat animalismoaren munduan pixka bat murgiltzeko. Eta besterik ez, guazen orain, azkeneko asteuetan, berriro ere, ba, bueno, animalismoa inguratu duten albisteak pixka bat gehiago ezautzera. Bimila eta mairutuk aurrera, animalietan produktu kosmetikoak frogatzeri utziko dio Europar Batasunak debekatua gelituko delako. Bimila eta mairuan, partzialki debekatu ziren eremuetan, hau da, eremu kosmetikoan frogatutako produktuaen erabilpena, eta 2009an egin zen efektibo 2013ko neurri hau. Garrantzitsua da gogoraraztea animalitan eginiko esperimentazioaren barruan, 10% arlo medikoan ematen dela, 20% kosmetikoan, eta 60% arlo militarrean egiten dela. Europar Batasunean urtero 12 milioi animalierekin esperimentatzen da, eta esperimentu horien 40% bakarrik du balioren bat gizakien erabilpenarako. Aurreko astean, Espainiar Estatuko Kongresuan, zezenketa kondare kultural bezala onartzea erabaki zuten Partidu Popularreko kideek. Honekin batera esan dezakegu, mendikan aurrera, ondare kultural izendatuta behin, ba, zezenketei aurre egiteko eta animalien eskubideak defendatzeko, ba, oztopoak areagotu egingo direla, bai Donostian, bai Euskal Herrian, eta batez ere baitare Katalunian, duela urte gutxi batzuk debekatuak izan ziren lurraldean, ba, bertan ere, nahi izan ezkero orain, Espainiar Estatuak eskubide osoa du legalki, ba, berriro ere zezenketa edo festa taurinoak, ba, bertara eramateko. Komentatzea, ba, bueno, duela 10 urte ateratako inkesta batean, estadistika batean, Guayup, estadistika zentroak buruturikoa. Hemen ikusi dezakegu, ikusi diteke, baduela 10 urte zezenketekiko Espainiar Estatuan zegoen interesa oso txikia zela, izan ere euneko amarkoma lauak bakarrik gustuko ditu asko zezenketak, zerbait euneko 20,6ak, eta bat ere ez euneko 68,8ak. Eta, zezeketekiko iritzirik ez duten pertsonak, baduela 10 urte, ba, 0,2 izango lirateke. Beraz, ea argi geratu dena da, ba, hemen Espainiar Estatuan, ba, jendeak baduela iritzi bat, baduela zer esan zezenketa festa kultural honen inguruan. Eta, orain aipatutako datuak 10 urte, duela 10 urte ateratako datuak badira, guk uste dugu, ba, gure gizartea aurreratzen ari denean, jendeak zezenketekiko retxazoa eta aurkako iritzia oraindik ere areagotu egin dela, eta beraz orainea nola evoluzionatzen duen honek, baino behintzat naiz eta ondare kultural bilakatu zezenketa edo ekintza torturatzei hau, ba, argi dago animaliak defendatzen ditugunak ez dugula etxiko, eta orain inoiz baino indartsuago ekingo digula festa, ba, kruel eta injustu honen aurka jotea. Igualaz Animal, animalien eskubien aldeko taldeak, estatuan egin den zaldien iltegei buruzko lehen ikerketa zabaldu du azkeneko egunetan. Ikerketa hau abenduan kaleratu zen, naiz eta garai horretan ez zitzaion gaur egun eman zaion garrantzia eman. Azken asteetan egon den iskanbilarekin arira, ikerketa hau zabaldu du aipatutako talde animalistak, zaldi hiltegietan moxial eta zaldiek pairatzen duten ikaragarrizko sufrimendu fisiko eta psikologikoa salatzeko. Atentzioa egiten digu nola ezberdintzen dugun gizakiok animalien artean, azken egunetan egon duden iskanbilagatik, ba interneten batez ere, ba nola den posible ba Nesle makaka adibidez behi aragia eta zaldi aragia nastu dituelako, eta jendea oso batzuk oso penatua daude zaldiekiko errespetua handia daukatelako, eta atentzioa egiten digu nolako ezberdintasuna egiten dugun behi baten eta zaldi baten artean, eta nola pena ematen digun zaldi baten aragia jatea, baina ez digun penarik ematen behiaren aragia jatea, hausnartzeko mezua da zalantzari gabe. Eta, bueno, saneko gonuke biek sentitzeko kapazitate berdina dutela, eta ezberdintze hori guk egiten dugula, beraien artean ez dago ezberdintze hori. Norbait jakineko balu ikerketa hau zetan datzan, igualdadanimal.org horre web horrian, aurki dezake informazio guztia, eta horrekin dezake zer nolako sufrimentoa pairatzen duten zaldi horiek. Azkeneko asteguetan jakin izan dugunez, Valentziako Unibertsitateko ikasle batzuek egin duten investigazioaren emaitzak lortuta, esan dezakegu insektuek kontatzeko gaitasuna dutela. Hau uste zen gaitasun hau, kontatzeko gaitasun hori, animalia ornodunen ezaugarria bakarrik zela, baina azkeneko asteguetan konturatu gara ez dela ala, eta insektuek gaitasun hori, kontatzeko gaitasun hori erabiltzen dutela, eharrek, emeak konkistatzerako garaian, beraien aurka edo eme hori lortu nahi duten beste harrak kontatzeko erabiltzen dutela. Beraz, adibide honekin, investigazio honen lorpenarekin ikusi dezakegu, insektuak ere, badakigu, gainontzeko animaliak gizakiaren azpitik jartzen baditugu, insektuak nik uste dut mailarik bajuenean daudela edo ipintzen ditugula gure gizartean gaur egun oraindik ere, eta honekin ere demostratzen da beste behin animaliak, baita insektuak ere, guregandik uste baino askoz ere gertuago daudela. Albisteak alde batera utzita, orain goazen Produkto Interior Bruto taldearen Mi Hermana abesti antzutera. A mi hermana la tienen presa en una jaula, no se puede mover, nunca sale al patio, la tienen quieta, caga donde duerme, solo puede comer. A mi hermana la han violado sus carteleros, no lo pudo evitar, ya parido, y la han robado a su bebé, y la han vuelto a violar. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así, para que la tratan así. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así, para que la tratan así. A mi hermana cuando ya ha parido le enchufan una máquina de absorber y le roban toda la leche que ha fabricado para su bebé. A mi hermana jamás le dejan relacionarse con las demás, está sola y se hace vieja y no conoce la felicidad. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así, para que la tratan así. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así, para que la tratan así. Mi hermana, como no se mueve, se pone enferma y lo pasa fatal, y en vez de tratarla como se merece, le inyectan drogas para hacerla engordar. Mi hermana no tiene alegrías ni ningún aliciente que le impulsa a vivir, cada hora es larga y al final del día piensa que para esto prefiere morir. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella, para que la traten así, para que la tratan así. Ni mi hermana ni yo entendemos lo que ha hecho ella. Para que la traten así, para que la tratan así. A mi hermana y a sus vecinas se las llevan presas en un camión afinadas, muertas de miedo y es imparable su destrucción. A mi hermana la han descuartizado y me la enseñan tras un cristal. Y ahora dime que soy intolerante y que no respeto tu opción personal, pero si puedes decirme eso es porque estás vivo. No como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana, no como mi hermana. No como mi hermana. No me como a mi hermana. Eta aurreko astean Lide etorri zen pixka bat veganismoa zertzen eta zertan oinarritzen zen azaltzera. Ba urten pixka bat ba bi astetik behin saioa dugunez ba pixka bat formato aldatzeko, ba beste debate edo beste bueno, informazioa lortzeko modu bat ekarri dugu, ez? Ba izan ere aste honetan bost pertsonei ba bueno, galderatxo batzuk egin dizkiegu ezagun batzuei. Beraiek ez daukate inungo erlaziorik animalismoarekin. Herritar arrunta dira eta badibidez lehenengoak hau erantzun zigun bereak zoi buruz zer iritzi zeukan galdetzen. Berez zoen helburua da hiri bateko pertsonei beste lurralde batzuetako animaliak ikusteko aukera ematea. Taien zer ez baien lurretan ez da olako animaliak eta olako nire ikusteko kilometro asko egin bertuzu eta gaina beste lurralde batzutan duen ez klima ez berriñaek eta gure zintu lur ez lurra nautea lortu. Orduan gauzaek ondo ene ustez ondo dago beste herritarrei, beste lagunei sozialeko jendiai ustea ikusten olako animaliak eta aukera ikutzeko beste gauzaek arazoek batzutan izten da puntu batea olako gauzak animaliak initen da trafikoa eta orduan animaliak esplatu egiten dira eta askotan gaina lurralde batzutan da animaliak kritikoak gutxi direnez zutara eramatean gutxi holtzea orduan azken finean trafiko animaliak trafiko bezala dabilez lurralde horietan geltzen da animalia gutxiago. Lehenengo kideak eman duen erantzunaren inguruan, bueno, lehenengo esatea, ba, bueno, ez genukena nahi pentsatzea guk hemen emango dugula gure egia absolutua eta ez dagoenik beste egirik, baina, bueno, pertsona horri izen duenez hemen egon fizikoki, ba, guk uste dugun edo erantzun bat emango dugu. Eta, bueno, lehenengo afirmazioa esan du, berak ikusten duela justifikagarria dela, animalia batzuk kaioletan sartuak egotea, horrekin, albidetzen balin bada, era natural batean ikusi ditzak egun animali batzuk ikustea. Bueno, lehenago eta bain esatea, ez dela animalien natura errespetatzen, eta hau da, zuk zoo batetan ikusten duzun animalia, ez da aske biziden animalia. Baizik eta kaiola baten biziden animali deprimitu eta sufrimentuz beteriko animali bat. Orduan, egitean ikusi nahi balin baduzu, animali bat bera den bezalakoa, askatasun ikusi beharko duzu. Bestela, ikusten nahi zarena da, animali horren, esan dezakegu, itzala, ze ez da animalia bera. Animali horiek bizi dela ere bat deprimituak, estresatuak, eta ez daukate inungo bizita sozialik praktikoki. Eta ariketa fisiko faltarekin, eta ikaragarrizko arazoekin. Orduan, zorionez edo zoritxarrez, animali bat ikusi nahi balin baduzu bere ingurune naturalean, joan barko duzu bere ingurune naturalera. Hemen ikusten ditugun bezala, ba, katxagorriak, untxiak, aseriak eta bestelako animaliak hemen bizidrelako, eta ikusi nahi izan ezkero bere bila joan behar duzu ikustera, eta askotan eso zaila dira ikusten, ba, berdina pasatzen da gainontzeko animaliekin. Orduan, gainera ez da justifikagarria, gure oziorako edo gure entretenimendurako animali bat egotea kaiolaratua berak jartzen duen sufrimenduaren gainetik. Hau da, garrantzi gehiago ematen diogu. Eskeni nahiko nuke animali hori ikusi ezin dudalako beste batetara ikusi, baina berdintzait animali horrek ze pairatzen duen, ez? Ara, nik uste ezin dela justifikatu inundik inora ere. Eta egitan, jakin nahi balin badugu animali horren bizitza nolakoa den, eta animali horren animali hori ikusi, gaur egun daude ehundaka dokumental, edo milaka dokumental, animali basate horien bizitzaren inguruan. Eta hor, askoz ere gehiago ikasten da, egitan nola den animali bat, era basatean eta nola den realitatean, eta ez zo batean ikusten diren animali horiek. Berkatu lide, baino, ez dakite interesgarri ikusten gure gizarteko aurrek, eta bueno, ez hain aurrak diren pertsonek, pixka bat ez dakite, animali horiekiko gertutasun bat edukitzea, bazuetan dagoen gertutasuna adibidez? Gertutasuna fisikoa da. Fisikoki, bai, egia da, gertutasun badagoela, baina gertutasuna ez da, ba, inoindik inorare psikologikoa. Hau da, animali horrek daukan dituen ondorio psikologikoak horren handiak dira, non animali hori ez da, lehen esan dudan bezala, ez da azaltzen bera den bezalakoa. Alde batetik bestera mugitzen den elefante bat, burua alde batetik eta bestera mugitzen den elefante bat, bere botaka jaten duen tximino bat, egun guztia lotan pasatzen duen ba, jirafa bat edo animali bat, ez da naturan dagoen bezala azaltzen. Orduan, guk erakutsen nahi dugu gure aurrei horiek direla animaliak, horrelako direla animaliak, eta beste galdera bat egingo nuke. Justifikatu dezakegu gure aizirako horreukitze animali batzuk beraiek askizateko eskubia daukatenean. Eta azkeneko erantzuna aurrekiko gainea oso lotuta dagoena da, aurrak txikitandik gainera, bueno, segituan barneratzen dituzte balioak eta bueno, eta gertakariak, bizitzako gertakariak, eta kontu gehiago eduki behar da aurrekin, horregatik, azkenean, transmititzen baldin badiegu, normalena dela animali batzuk entzerratuak egotea, eta normalena dela animali ero batzuk erakustea, ze erotuta daude animali guzti horiek, guk egon goinetekin bezala beraien egoeran, eh? Ba, bueno, ba, hankasartzu bat egiten ari gara. Ez gaude, inundik inora ere, errespetua fundatzen ari, kontrakoa. Mm-hmm. Zegusan dezu, entzerratu hitza, ba, orain urrengo kideak, ba, beste iritzi bat daukazuekiko, berak pixka bate tamainarekin jokatzen du handia txikia, goazen entzutera. Depende. Osa, en plan, a ber, daude zo batzuk, que txikiegiek direla. Y en plan, argi dago, que horrezin dira ondo zeitu animaliak. Baina daude zo batzuk, en plan, bueno, ez dakit horla, paren, pero kabarzen no, hasi, haunde asko zehondi hau direla, que ja ez da animaliak zaintzea, pero da, en plan, beste aukera bat animali entzako, pues, integratzeko, osea. Bueno, kide honek eman du tamainaren adibidea, oda kabartzen hobezelako leko daudela, non animaliak ba suposatzen da, daren esango dugu zergatik ez hobeto bizi direla, baina beti erabiltzen dugun lelo bat esango dugu, hau da, kaiola, haundia, txikia, urrezkoa, zilarrezkoa, edo patenizkoa izan, kaiola izaten jarraitzen du. Animali horiek daude kabartzen barruan, gizakiak negozio bat atera nahi duelako hortatik. Eta animali horiek atera dira bere ingurunet naturaletik guk joan alitzateko gizaki bezala hori ikustera. Eta ez, inundik inora ere, ba, animali horri babesa bateko edo laguntzeko. Zergatik ez da hori egiten, ba, ez direlako animaliek gero askatzen. Ba, daude santuario batzuk, non animaliak hartzen diren, sendatzen diren, eta gero askatzen diren berriro bere ingurune naturalean, baina ez da kasu hau. Kasu hontan diru asko mugitzen da, eta naiz eta eremu zabalogotan egon, ez daztu behar, elefantek adibidez, milaka eta kilometro moitu aitezkela. Orduan, edo otxo batek bere habitat naturala da, 100 kilometro karratu adibidez. Orduan, kabartzen ondagoen realitatea, agian sufrimentu pixka gutxiago daukatela, bai, baina berdin du, askatasunak endu diogu, eta guri galetuko baligute, zer nahi duzu egon, kaiola ondiago bat, kaiola txikiago batean, erantzun izango zen. Hombre, ez baldin badaukat beste aukera bat, ba, segurazki kaiola ondiago nahiko nuke, baina gure erantzuna izango zen, zelantzari gabe, nik aski izan nahi du, zeintzea zu ni galdetzeko ze kaiola nahi duan, nik aski izan dut, eta kitxo. Ba, kasu hau, izango zeteke, ez, tamainoren inguruan. Baina, lide, guk askotan, bueno, kontatu izan digute, bazoak Bai, kasu batzutan bueno, elefanteak eta horrelako espeziekin ez dago arazorik, baina beste batzutan ba espeziea ba besteko balio duen tresna bat bezala saldu digute, ez? Hori egia da gezurra, ze punturaino? Bueno, ba esan duzun bezala saldu digute. Hau da, beraiek justifikatu behar dute era batera da bestera, gainera gizartean aurrean ezin dute esan negozio baten ondorio dela zoologiko bat. Orduan esango digutena da funtzio sozial badaukatela, animalia babestu behar direla, animalia babesteko erarik onena da, bere inguruen naturaletik alek eta gertuen, santuario bat eginda, egiten arazoa balin badaude animalia horiekin bagutxi daudelako edo dena delakoa, egitea santuario bat hortik gertu eta senatzen diren momentuan askatzea. Hori da egitazko santuario bat. Zoologiko bat ez da beste goza bat, baizik eta negozio bat, ba hori, animali hoien torturan oinarritzen dena. Zezaztu behar, lehen esan dugun bezala, ze sufrimentu da horren atzean. Hori da, lehenengo oinarrian ikustu sufrimentua dagoela, eta jendeak ez du ikusten sufrimentu hori, hori dago, nik uste hori dagoela arazoa. Txipa aldatu behar dela. Beraiek ematen diguten mezu hori aldatu, eta jendeak beste begi batzuken ikustea. Egiten joaten zarenan animali hori ikustera, ikusi zazu dokumental batean nola den bere portaera, eta ikusi nola den zoologiko baten barruan. Da, ikustea psikiatriko baten barruan, enpastillatua dagoen pertsona bat. Berdin, oso antzekoa da konportamentua. Estereotipatuak, alde batera eta bestera, horroak, erabat deprimituak, ez dira mogitzen, ez dute izatzen, ez dutelako izatu, en fin. Beraien instinto, animal instintoa galtzen joaten direla, ez? Bai, eta askatasuna, eta berein uh-huh. familiakin egoteko eskubideare, bai, kentzen zai, ez diaztu behar animaloiek, baitzen direla bere ingurunetik, hartzen dituzte, askotan, igual akatzen dute bere ama eta bere aita, hartzen dute leukume bat adibidez, eta eramaten dute, ba, ez dakinunko zoologikora, eta hor, ba, hiltzen den arte, eta beste gozan nahiko nuke komentatu. Zoologiko batean, zirko batean bezalaxe, animali baten bizitza lau aldiz bajuagoa da, osea lau aldiz gutxiago bizitzen da, uh-huh. naturan baino. Beraz, bai, argiago animaliak ez daudela gustora. Guatzen orain, beste ekide baten iritzi entzutera, eta nik uste dut iritzi honek, zuri desente hitz egiteko aukera emango dizula. Hombre, alde batetik, pentsatzen dut, animaliak beharko zutela bere ingurunea bizi, ez, baina bertan jaioak balin badira hori bakarrik ezagutu badute ez dut uste ingurunean askatzerik zerbait soluzionatuko zunik. Bueno, azken kidonek esan digunaren inguruan, ba, esatea zoologikotan bizi duten egoera lehen esan dugu sufrimentu askoko egoera dela. Orduan, egia da, segurazki animaliek askatuko bagenitu bere ingurune naturalean ekiko lituzketela arazoak adaptatzeko, ze horietako askok ez dute jarraitu familiatik datorren izatzeko habilidadea biz, hori kasi iten delako, ez delako bakarrik instintoa. Baina horrek ez du esan nahi animali horrek ez duenik aski izan nahi, edo ez duenik sufritzari utzi nahi, edo ez duenik harremandu nahi bere espeziako beste animali batzuekin. Orduan, niretzako soluzioa ez da nola hola errealitate hori ezagutu duten, ba goazen mantentzea errealitate hortan, ez? Ez duelako besterik ezagutzen. Nire uzten soluzioa da gaur egun daude santuarioak nun animaliak eraman daitezkeen ara, ba hiltzen diren arte eta ahalik eta bizitza honena ematea. Ez dira aske biziko, baina gutxienez ez dira biziko espektakulu baten parte bezala. Eta bere espeziako beste animali batzuk nengo dira, eta maitatuak izango dira, eta bueno, beste gutxinez kalitate, bizitza kalitatea handiagoak eko lukete. Hori da soluzioa, eta hori geratzen den enean, ba, animali gehiago ez hartzea, zezaztu behar, animaliak, osea, zoologikoek animaliak erosten dituztela urtero, eta animali bat hiltzen den bakoitzean, edo oso zarra dagoen bakoitzean, erosten dute beste bat. Orduan, kate hori mozteko inber dena da, ez animali gehiago erosi, eta ez animali gehiago hartu, eta animali guzti horiek santuaritara eraman. Eta zoologikoak gutxinaka izten joan. Ezin da batetik bestera dena egin, badakigulako aldaketak geldoak direla, baina izten joan behar dira zoologiko horiek. Eta nik zuk esandakoari, bueno, gaitu nahi konioke, adibidez, kasu hau bagizakira aplikatuta, adibidez, Afrikan jaio den ume bat txikitatik, ba, mundialerako baloiak egiten, ba, esplotatua izan bada, ba, ez du beste realitaterik ezagutu, ez du beste bizitzarik ezagutu, eta horrek ez du esan nahi, ba, horren aurka burrukatzeari, ba, utzi beharko diagunik, ez? Nik uste dute inberdana da, ba, bueno, ba, lurreko animale guztien ongizatea defendatu, eta bai, egia esan, guk uste dugu, ba, gainontzeko animaliei min gehien egiten dien animalia, edo mina egiten dien animali bakarra gizakia dela, eta ez lana dago la oraindik egiteko, eta lana dago baizoetan, mugimendu animalistaren ikuspuntutik, eta baita ere zirkoetan ez tali da. Bai, zirkoetan gainera, bueno, dago gehigarri bat, ez dela bakarrik entzarratua daudela, eta erabiliak direla instrumento bezala eta diru trukak egitez bezala, oza, diru negozio egiteko, baizik eta gainera, behartzen dituzte egitera, ba, ikaragarrizko espektakulo tamalgarriak, erabateko tamalgarriak, eta bueno, ba horren inguruan itzengo dugu, ez, oda nola... Bai, bueno, orain entzun ditugun pertsonei, ba, bueno, zirkoei buruzko galderak indizkia gure bai, eta adibidez orain entzungo dugun iritziak, ba, bueno, nik eginion galdera izan zen, zer iruditzen zaizu zirkoak. Pertsonarek ez dauka mugimendu animalistarekin inungo raziorik, eta hau da berak erantzun diguna. Ba, egia esan, bertan lan egiten duten pertsonek sakrifizio handia dukatela, eta normalean espektakulo interesgarria egiten dituztela. Ba, bai, egia da sakrifizio handia egin behar izatzen dutela, zirkoaren mundua oso gogorra dela. Eta gainera, gehitu behar diogu beste goza bat, zirkoak, batez ere animaliak erabiltzen dituzten zirkoak eta berritzen ez diren zirkoak, gero eta korrago daudela ekonomikoki eta gutxinaka desagertzen ari direla. Ze pasatzen da, zirkoiek daudela erabat iraganean atxikitua daude, eta ez dute, bueno, ez dira berritzen. Orduan ze pasatzen da, espektakuloa berritzen ez duzunean, eta jarraitzen duzunean animaliak erabiltzen, eta jarraitzen duzunean irudi dekadente hori ematen, bruzi, irudi dekadente ematen dute, ba, jende azkenean gutxiago joaten da. Eta gila dara bai kontzitzen gero eta handiagoa dela. Orduan, nik uste dudana da, gaur egun daudela zirko batzuk, erabateko arrakasta dokatenak, ba, zirk duzuela hilbezelakoak, eta zerbait bat idela, ez? Berritzen direlako, eta zirko mundua oso gogorra da, nik ez dut ukatzen horrela dela, baina, bueno, nik uste dira osonarketa bat egon barko lukela hor, eta segura eski pausua handiet emango luketela osonarketa hori egin ezkero. Eta espektakulo hitza aipatu du, espektakuloa, ba, bai, ez, hori txikitatik espektakulo hitzak guri transmitetzen diguna da entretenimendua, eta momentu hon bat pasatzea, eta egia da, ba, zori txarrez, eta nik uste dut hori, zuko dugu eta azalduko dugu zulide, baina da, gizarteak inposatzen dizkigun baloregatik, ez, ikustea baztakit pinguino bat txirrestera batetik botatzen edo elefante bat pelota baten gainean umentzako divertigarria da. Eta zuk uste zu hori gizakiaren, bueno, gizakiak hori pentsatzen duela naturaz, aloa? Zoritxarrez gaina txikitandik tramatzen dizkigute balore batzuk, ja, ipuien bitartez, non ikusten ditugun animaliak egiten, benetan egingo ez dituzketen gauzak. Orduan, ditugu horren desnaturalizatuak animali hoiek, hain ezik eta gutxi dago askotan horren inguruan, oda, egitazko bereien izaera eta bizitza eta berein inguruen naturala eta berein ohitura errealak, horren inguruan, horren ezik eta gutxi dago askotan, ba, tokaten animalekiko irudi bakarra aurroiek askotan, eta gurasoek transmititutako irudia da, da animali... Ba, inozenteak, gauza paiasikoriak egiten dituztenak, farregarriak direnak, edo ikustea egiten konportamentu bat ez dela bateren naturala beretzako, baina nola, sartu diegun aurroiei buruan, hori naturala eta normala dela, ba, azkenean gizarte mailan zoritxarrez hori zabaltzen da askotan. Azkenean hori da guretzako divertigarrien, ez? Horrein guazen beste iritzi bat entzutera, eta bueno, galdera berdin egin digu kide honi, zer iritzi duen zirkoekiko. Bada joan dizutu esateula animaliek ez dutela pentsatzen. Eta animaliek ez dutela ezagela inporta. Ola bezitzea zatik ola bezielako, eta ez dutela ezer ikusi, ezer ez bezin ikusi urtzen. Ez dakatela komparazioik, eta ez dakatela ezer nago gutu bezitzea. Eta arrainekin tola ez dakit dinean. Adiaz, txakur bat egin, txakur bat egin mina batean, zu pentsatzeko zu animaliek ez dakatela sentimenduik, eta ez dela kapaz arzitzeko zu bezala. Ni animal nio, esteko txakur bat dihotzean Azatzen ezkion negarrak Ja kapazia zui Erakusteko Behaz dela ondo eta behaz sufritzen dela Orduan gauza betiko esaldi Noagas agotuz lo que no quieres que te hicieran a ti Hoi betiko esanak Esan hori ez den montenten eta jendeak ez du Ez azten jendeak ez azten hortaz Jendeak ez du hortaz pentsatu nahi Bueno, ba, komentaren erren inguruan, ba, zer esango dugu, ba, ere bat adosuna gola. Egia dela, errestasuna handiagoa daukagula, txakurren lekuan jartzeko, gurekin bizi direlako, eta agian, hobeto ezagutzen ditugulako, lehen esagon dugun bezala, oso garrantzitsua da jakitea, animali bakoitzak ze joka eta ze, bueno, nolakoa diren jakitea, errespetu edukitzeko, ze txakurrak nola badakigu nolauka diren eta nola funtzionatzen duten, erresago egiten dugu bereiekiko empatia edo bereien lekuan jartzeko ariketa hori, baina zailago egiten zaigu beste animali mota batzuetan, zergatik ez ditugulako ezagutzen, orduan ez dakigu, bueno ez dakigu edo ez dugu ikusi nahi batzutan sufritzen ari direnean, sufritzen ari direla. Eta bai, bigarren afirmazioarekin, era bat, ados, empatiari buruzari garazkean, ez baldin baduzuna izuri sufriaraztea, zergatik sufriarazi behar diezu beraiei. Gainera, ari gara hitz egiten aizialaren inguruan. Maten du, imaginazio gutxi daukagula, edo ez dago besterarik divertitzeko, edo animaliak erakusteko besterarik ez daude, dokumentalen mitartez adibidez. Bai, eta egia da jendeak, bueno, orokorran gizarte bezala, oso gogorra egiten zaigula, onartzea animali horiek sufritzen ari direla eta animali horiek gizki pasatzen ari direla ze hori onartzen dugun momentutik esan nahi du zerbait egin beharko genukela horren inguruan eta claro horrek esan nahi du ekintzara pasa behar dugula eta jendeari zaila egiten zaio hori onartzea erresagoa da onartzea gauza dauden bezala esatea nola beti egin den ba jarraituko dugu beti egiten erresagoa delako ez dualako korrontearen kontra joan behar eta ez dualako zer egin behar Eta, bueno, eta nahiago dut benda bajarri, eta ez ikusi, eta horrela ez du sufritzen. Baina egiten benda horik entzen duzu momentuan, eta gure buruari gezurra san beharren egia esaten digunean, eta konturatzen garenan animale hori gubezelakoa dela, eta sufritzeko kapazitatea daukala, orduan dator aldaketa. Mm-hmm. Eta horra zigo litzateke ja animalismoaren burgiltzean ez, pixka bat beste animalien azalean jartzea ez, honek komentatu du bai, txakurren azalean Bekitara begiratzea, esatea sufritzen ari zea eta nahi zei sufritzea gustatzen beraz zuk ere ez sufritu beharrek, nik nahi dudalako Bai, orain guazen lide importazio zizu azkenengo iritzi entzutera oso iritzi motxa da, baina nahiz eta oso motxa izan bueno, animalistok nik uste dut gure diskusio eta debate guztietan ba entzuten dugun argumenturik erabiliena dela hau ba animalien eskubideak defendatzen astituzten pertsonetatik. Hombre, arrazoin mine dokaten puntutik ez dituzte hortaz konturatzen direnik. Hasierrek esan duen bezala oso erabilia den esaldi bada, nola ez duen arrazoitzeko kapazitaterik, ba ez du sentitzen. Eta pixka bat kontekstualizatzeko esaldi hau bueno, hau da aspaliti datorren korronte bat Descartesek jarri zuen Descartes filosofoak jarri zuen mai gainean pienso luego existo eta horrek esaten zuena zen bueno, animaliak direla makinak bezala, osea makina bati jartzen diozula on eta off eta bueno, azkenean direla gure erabilpenerako tresna batzuk Eta ez dutela sentitzen. Eta garrasiak ez direla sufrimentu garrasiak. Direla makinak egiten dituen hotxak bezalakoak. Hori zen Descartesen filosofia. Gaur egun egia da, bueno, zaila egongo zaigula pertsona bati horrela esatea, horrein hain gordin, baina horti dator. Jakinarazi, osea, nahi izan digutelako sinistarazi, gainontzeko animaliek ez dutela sentitzeko kapazitatea, ez dutelako arrazoitzen. Zergatik da hori? Hombre, ba, garbi dago negozio badagolako atzean eta ez dutelako sinistaraziko sentimentu batzu dela atzean, ze bestela hasiko beharko ginateke planteatzen beste guztia. Eta horrek esan nahi du desmontatu behar dela teoria guztiak. Zer esango genuke horren inguruan? Bueno, lehenengo eta behin, animali guztiei berdin egiten gaituena ez da arrazonatzeko kapazitatea, da sentitzeko kapazitatea. Ze, bestela, jarri beharko gineteke planteatzen, adibidez, urritasun mentala daukaten pertsonek adibidez, edo gaitasun urtasun daukaten pertsonek adibidez, edo aurrek adibidez, ez daukatela arrazonatzeko gaitasuna, heldu daukaguna. Kasu horietan orduan, ez dute sufritzen, ez dara ez, ulertzen dugu, nola ez duten pentsatzen eta ez duten arrazonatzen, ez dute sufritzen. Hor ikusten da garbi, arrazonamendua eta sufrimendua ez direla eskluienteak. Zena idut, izan daitezke pertsona razional bat eta sufritu, eta izan pertsona bat razionaltasun gutxiagorekin, baina berdin sufritu. Hau da, oinarrian denok sufritzen dugula. Eta sufrimentuak egiten gaitu denoi berdin. Galdera ez da sufritzen dut, osea, galdera ez da arrazonatzen dut, arrazonatzen du, baizik eta sufritzen du, eta gaur egun ikerketa asko daude, eta ez da oraingo gauza bat, aspalditik esan dezakegu, era absolutu batean, animali guztiek sufritzeko kapazitatea daukagula, sistema nerbiotsua daukagulako. Sistema nerbiotsuak bialtzen dizkigu gure gorputzetik, gure garunera, min sensazio hoiek, neuronen bitartez. Animaliei, sistema nerbiotsua daukagun animali guztiek daukagu. Esponjak animalia dira, baina ez dute sistema nerbiosurik, beraz ez. Baina gainoteko guztiak sistema nerbiosua daukagu. Konplexuagoa edo simpleagoa, baina dena daukagu. Eta gu, baldin badakigu, zer den sufrimentua, pairatu dugulako gure buruan, eta ikusi dugu zer den sufrimentua, eta ez zaigu bat ere gustatzen, eta saiatzen gara gaina ekiditen, pentsa dezakegu ere bai, ze senti dezakeen beste animali batek. Eta aurreko kideak esan duen bezala, bestearen lekuan jartzea besterik, eriketa hori egitea besterik ez da. Zer gainera esatea, mundua epaitu behar dugulako milen artean arrazionaltasunaren arabera, horrez ez suposatzen du. Egongo direla lehenengo mailako pertsonak eta bigarren mailako pertsonak. Zenola horiek arrazionalagoa diren, ba, eskubide gehiago dituzte. Nik uste dut, lehen esan dugun bezala, neurgarri bezala hartu behar dela sufrimentua. Ze arrazionaltasun hartzea oso arriskutsua da plano askotan. Ze pasatzen da, esango du pertsonatek, ba, bai, eske pertsonak eta animaliak ez dira berdinak. Bueno, ez da berdira berdinak, guk nahi ez ditugulako jarri maila berdinean, horregatik ez dira berdinak. Ze azken finean, zu behiratzen esten zarenean, zez berdintasun dagon, txinpanze baten eta gure artean, ba, ezberdintasunak ez dira oso handiak, eta guk hartzen ditugu, guk mailakatzen dugu besteen gainetik gaudela, Berai galetzen bali bai dugu zein dagoen gainetik ez dugu hori erantzungo. Eta guk egin dugu erabateko gure erreinua, gure plan, zera, mundua egin dugu gure erreinua, eta jarri ditugu dena gure hankazpian. Eta bueno, azkenean esan duduana, ba, razionaltasuna ezin dugu hartu, ba, ege bezala, holako gauza bat aztertzerakoan. Ze, bueno, beste gauzen artean akatsu bat delako. Arrazionaltasuna ez da gauza garrantzitsuena. Ze gainera esan dezakegun, segun eta zerren arabera aipatzen dugun, adibidez, esango bagenu. Bueno, ba, nik uste dut, gora gotiko emorko liratekela adibidez, buzeatzen dakitenak. Arraiak izango lirateke panentatnako erregeak, adibidez. Edo izurdeak, edo baleak, edo dena delakoa. Guk ez. Eta zergatik erabiltzen ditugu arbitrarioki olako argumentuak. Razionaltasuna, eta zergatik ez buztiatzeko kapazitatea, eta zergatik ez sufritzeko kapazitatea. Gehien sufritzen duten animaliak ikuko dute eskalan maila altuagoa, hori egiten dugu, ez du egiten. Bakarrik razionaltasuna erabiltzen dugu. Kasualidadez da, gu daukagun ezagarritako bat, oso kurioso da hori ere bai, ez? Bakarrik gureak erabiltzen ditugu, ez besteenak. Bueno, eta ja, bukatzeko sanaiko nuke, ba, bueno, pixka bat, zoologikoak eta zirkoi buruz hitz egin dugu, bueno, ez dut esango era sakon batean, ez du denborarik eman guztiari buruz hitz egiteko. Ni gomendatzen diot jendeari interneten sartzeko, interneten informazio asko dago, eta hor ikusten da egitan saldu nahi digutena eta zen den errealitatea. Nola bizi diren animali horiek eta nola erabiltzen ditugun gure onurarako, beraien sufrimentu eta askatasunean pentsatu gabe. Eta mesedez eskatzen dio jendeari pentsa eta osnartzeko. Gero berak erabakiko du zer egin, baina buelta batzuk emateko honi, ez? Eta ez gelditzeko betiko mezu klitxe horiekin, kalean entzuten diren betiko mezu horiek eta errepikatzearekin ematen du ba, mantentzen direla urtetan eta urtetan eta ez du inork planteatzen, jendeak ez du planteatzen, bueno, bagoazen pentsatzera, ez? Zer da horren atzean, zer, ez? Eskerrik asko lehen nik uste eta oso argi geratu dela, ba, pixkate lortu nahi genuna, ez? Herritarren, bueno, kaleko herritarren bairitzia eta ba, animaliak defendatzen dituen pertsonen, ba, bueno, pixkate iritziak, nola dauden kontrajarriak eta zeintzuk diren pixkat aztertzean, ikustete lortu dugula, urrengo astean beste gai tematiko batzuekin etorriko gara. Ez dakit urrengo astean, urrengoan ala urrengoan izango den, baino zoak, ba, bueno, zoarekiko iritzia ezpada animalien oso aldekoa, ba, adibidez, preparatuta daukagun beste debate horietako bat, akuerium adibidez, ja nik uste detor, kasu hortan, ba, gaur elkarrizketatuak izan diren horietako batek esan duen bezala, ba, bueno, askoz ere aurkako izango dela. Eta baita ere, aipatzekoa da, zoak, ba, egia esan Euskal Herrian, nik dakidala, ez dakit zo haundi do nabarmenik dagoen, baino bai, esatekoa dare bai, aurreko astean, ba, Garberako zentro komertzialean, ezta? Zirko bat egon duzen, bai. Zirko bat egon zela, bai. Animaliak... Ta nigo menatzen dio jendeari, bueno, ez dela horren komplikatua, asmarketa egitea eta aukera dago. Zona dut, alternatibak aurkuritza besterik ez da. Da, egitea, kontsumidore bezala, dirua daukagun momentutik, eta ordaindu behar dugun momentutik, aukeratzea, zein eman nahi dudan dirua. Animaliak erabiltzen dituzten zirkoetan, egiten dituzten espektakulo guztiak egiten dira sufrimentan oinarrituta. Ze loi batek ez du salto egiten, zea, zu guztai batetik naturalki. Orduan, erabakitzea eta aukeratzea animaliak erabiltzen ez dituzten zirkoak. Esan dugun bezala, zirk duzo leil, adibidez, zirko horretan ez dira erabiltzen animaliak, eta zirko gehiago daude, ez dira bakarrak, Debatearen ostean, oraingoazen kontra la pared, talde Kolombiar anarko punkaren animalistas antikapitalistas abestian zutera. Tatofu. Animalia guztiak aske izan arte. Eta bueno, abesti punkoren ostean, oraingo zen abesti lasaiago bat entzutera, paso a paso taldearena, kontra toda autoridad. En tu conciencia quedan todos los animales que tú quieras comer, sin pensar en ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el mal mata. En ese sufrimiento, en esa sucia trampa que el humano nota, sin saber que hay alternativas, pasas lágrimas, preciosas vidas, muertas por tu ser, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas de alguien. Una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. ¿Quién es quien asesina? sino tú. Sin saber qué alternativas a esas lágrimas, perdiosas vidas, muertas por tu sed, muertas por tu sucia vida, muertas por un plato bañado en sangre, muertas por tus platos manchados de lágrimas de alguien, y una muerte injusta, un sufrimiento, una tortura. Joder, somos iguales, todas somos animales. A ver quién asesina, si no tú. A ver quién asesina, si no tú. Eta beste aste bete zemen dugu Lide Treku, kaixo Lide? Kaixo, hemen nago berriro, pelmada maten. Kaixo, gaurkoan ze karri diguzu? Zertara etorri zera? Ba, bueno, orain konetan ekarri zuete errezetatxo bat, ba, Ratatui izeneko, entzungo zenuten, badak izute marrazki bizunetako pelikula bat egin zela, errezetarroan inguruan, ba, orain errezetak harriko dugu, jendeak etxean egiteko. Zondo, ba, aurrera. Bueno, ba, a ber, hasiko geha, apuntatu lehenengo, osagaiak. Hartuko dugu, albergina bat edo berenjena bat, haundia, kuiatxoa edo kalabazin bat, haundia ere bai, piper gorria, oso haundia zen piper haundi bat, tomate, ensaladako tomate bat, tipula bat, oliba olioa, gatata piper mina, bi baratxuri ale, tomiloa, mejorana, eta aloaka. Hasiko gara behar duan. Lehenengo, xeetua dagoen tipula erregozten jarriko dugu oliotan, eta bitartea joango gara mozten kalabazina xerratan, albergineak 2 cm-tako zatitxotan, eta piperra ere zatitan, hasiko gara mozten. Baratxuri ere bai ingo dugu zatitxotan, eta bueno, dena tipulari botako diogu. Ondoren, nahi izan ezkero botaia zaikiogu edo salda vegetala, pixkatxo bat, edo ur gatzatua. Eta dena botako diogu gure barazkiei, eta su baxuan 10 minutu zutziko dugu. Ondoren, tomatea zati txikietan moztuko dugu, eta aurreko barazki salda horri botako diogu. Beste 5 minutu zutziko dugu egosten, tapatu gabe, ura evaporatu dadin, eta azkenekoz botako diogu pipermina, tomiloa, mejorana eta albaka. Eta bueno, probatu pixka ber nola dagoen, eta behar izan ezkero gatza pixka bota eta kitxo, hori da Ratatouille. Plater goxoa, erresa, merkea eta animalien sufrimendurik gabekoa. Nik probatu dukat platera ulide eta benetan oso goxoa dago, gomendatzen dizuet danoi, ba plater simple eta erresau batean momentutxo batean egitea. Bueno, nga, animo badenak probatzea. Eta Ratatouillearekin nahiko ez, eta Lidek beste errezeta bat ekarri dugu. Ratatouilla frantsesa da, eta musaka da greziakoa. Eta, bueno, eskuraskin txungo zenuten musaka ezaguna delako, baina bertsio veganizatua edo veganoa, igual ez da horren ezaguna, normalean jendea jaten du gaztarekin eta haragiarekin. Eta, ba hori, ba, errezeta hau veganoa da. Beraz, berriro lehen esangatakoa, berriro hartu papera eta oligrafoa eta apuntatu. A ber, beharko duguna da, lehenengo, kilo erdi bat patata, bexamela veganoa, ba oso erresa da egiteko, egiten da, behi esnearekin egin beharrean, soja esnearekin, baina azukrerik gabekoa, eta irinarekin egiten da. Prozedimendu berdina da, kilo hori olioa erabiltzen da, pixka bat ere bai, eta prozedimendu berdina da, bexamel normala bezala, diferentzia da, erabiltzen dela soja esnea azukrerik gabekoa. Gero, litro erdi bat tomate trituratua, naturala, hau da frigitu gabekoa. Baratxuri ale bat, tipula bat, bixamelara sartzeko. Bi albergin erdi barekoak, kilore olioa, eta intxaur muskatua. Eta gatza. Bueno, hasiko gara lehenengo patatak zuritzen, iturri azpian. Eta sartuko ditugu, bueno, egosten jarriko ditugu 20 minutuz. Ondoren, moztuko ditugu xerretan, rodajetan moztuko ditugu, eta gatzatu egingo ditugu. Bexamela egingo dugu, bexamel hola neko harina, neko argia, Eta bitartean ba, albergineak garbitu eta hauek ere xerratan moztuko ditugu. Gatzatu ere bai, ondoren frijitu ingo ditugu oliba pixka batekin, olio-oliba pixka batekin. Eta noizbeka ikusuko dugu olio pixka bota berko diogula. Baina kontuz, berenjenak, albergineak izugarrizko olio pila sorbitzen dute eta kontuz ibili horrekin. Bueno, beste ale batetik egingo duguna tomate saltza bat, olioa, gatza eta baratxuri pixka bat, bueno, txikitu pixka batekin, bukaeran botako duguna. Eta, bueno, gogoratu platera hau labean egiteko dela eta orduan 180 gradutan jarriko dugu berotzen lehenengo labea. Eta, bueno, eta ontzi batean kilore olioa pixkatekin jarriko dugu, koipeztua. Ze batean, ontzi hori. Eta jarriko dugu, kapa bat, patata kapa bat, gero tomate saltza kapa bat, gero berenjena kapa bat, eta azkenik bexamel lapur bat. Eta joango gara kapaz kapa errepikatzen, bueno, ja erabat estali arte. Bukaeran gogoratu bexamela galitu behar duela, azkeneko kapa bezala. Bueno, labean sartuko dugu, 20-30 minutuz, eta egina. Ale, ba, honegin. Bale, nik errezeta guztako probatu, baina benetan itxura oso ona duka, eh? Eta honekin, ba, bueno, ba, zue guztioi agurtzea besterik etzegu geratzen. Eta besterik ez, orain falta zaiguna da, ba, zuei eskertzea beste astebete zemene izategatik zintzilek irratian JTofu saioan gurekin, batera. Eta baita zuri ere, Lide, eskerrik asko, hemen izategatik gurekin. Eskerrik asko Xabir ere bai, bai menten nikari moduan dabilen pertsonari. Bere saioa zintzilek irratian e-crash deituriko saioa da, badakizue nahi baduzu zuzenean entzun zintzilek irratian horretan, edo bestela interneten ere zintziliken web horri aldean ba, entzun gai duzue. Eta baita ere eskerrak ematea, ba, gure galderak erantzuten, ba, bueno, erantzuteko preste agertu diren lagun eta ezagunei. Eta besterik ez, mendikan bihaztera ikusiko gara berriz hirugarren JTofu saiorekin. Eta gogoratu zintzilik irratian zuzen-zuzenean entzunal izango duzuela JTofu saioa igandetan goizeko 11:00. Eta astean zehar beste bi alditan ere errepikatuko da saioa. Eta nahi izan ezkero ere, ba, eguneko dozin ordutan, ba, zintzilik irratiko JTofu saian ere hor entzunga izango duzue eguneko 24 ordutan. Besterik ez, eskerrik asko eta hemendikan bihaztera ikuste gara. Aio! Liberación animal, hoy. Aita, aita, hau zer da? Ba, oi askoa. Eta hori zer da? Ba, oi askoa da, oioaren zati bat. Eta hori da dago? Bai, klaro. Aitona bezala? Eta, eta orduan zergatik ez dugu aitona jaten? Tatofu. Animalia guztiak aske izan arte.